بسم الله الرحمن الرحيم مؤسسة العزائم وړاندې کوي شريعتنا المنارات والمثال ومشكاة الهدايات والكمال هي الحق والذي زاق الدياجي وباء بخزيه الكفر المذال. الحمد لله رب العالمين، وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد. ډیرو عزتمندو مسلمانانو موحدین رونو، منګو تاسو د تکفیر په باره کې دوره شروع کړې و. وسنی درس کې به د الله عز وجل په فضل او توفیق سره موانع التکفیر هغه ذکر کړو. تاسو دې خبرې ته خم توجه شئ، ځکه دا ډیره مهمه مسله ده. اکثره خلک په دې کې خطا کیږي، بعضی خلک په دې کې افراد کوي او بعضی په دې کې تفرید کوي. نوول دې خبرې ته راځو چې مانع دا څه ته ویل کیږي. نو مانع په لغت کې الحائل بین الشیء والآخر، د دو شیانو په منځ کې پردې ته چې دی مانع ویل کیږي. یعنی کله چې یو انسان کې موانع التکفیر راشي، نو دا حائل واقع شو، فرده واقع شو د دې سړي او د کفر په منځ کې، چې موږ تاسو به بیا په دې باندې د کفر حکم نه لګو. او په اصطلاح کې مانع دې ته ویل کیږي ما يلزم وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود. کچرته مثلا دا مانع موجود وي نو حکم به نه کیږي، او چې دا مانع نه وي نو حکم نه لازمیږي. نو کله چې انسان کې مانع د تکفیر موجود وي حکم به نه کیږي په خلاف د شرط باندې، نو په یو کس پر تکفیر حکم نه کیږي. مګر هله کله چې دا موانع نه وي، کچرته یو سړی مثلا ناقض اختیار کو او هغه کې موانع نه وو، نو موږ او تاسو به بیا په هغه باندې د کفر حکم لګو. او کچرته هغه کې موانع موجود وو، نو موږ او تاسو به په هغه باندې بیا د کفر حکم نه لګو. محترم مسلمانان ورونو، مانع دا یو ښکاره صفت دی چې د دې سره د مرجئه او قاعده دړې وړې کیږي، چې هغوی د حلال ګڼلو او د انکار شرط لګی، ځکه دغه د زړه اعمال دي ښکاره نه دي. بیا دې خبرې ته راځو، تاسو ښه متوجه شئ. موانع دا په دوه قسمه باندې دي. اول موانع یا عوارض فطري، او دویم قسم موانع یا عوارض کسبي. مولانی ته براشو هغه عوارض چې هغه فطري دي، لکه مثال د هغې لیونتوب. یو سړی لیونی دی، هغې د کفر کار وکړو، نو دا لیونتوب دا یو مانع دی د دې دپاره. دارنګ یو ماشوم دی، یو سړی بې هوشه دی یا خوب کې دی او داسې نور، نو دا هغه عوارض دي چې دا فطري عوارض دي. بعضي خلک دا د کفر کار کوونکي په شروطو کې ذکر کوي. یعنی کله چې انسان کې دا شرایط موجود وي، په هغې به موږ تاسو د کفر حکم نه لګو. خو موږ په موانع او فطري کې ذکر کړو، نو دا هغه عوارض دي چې په دې کې د انسان اختیار نشته دی، ځکه الله عز وجل داسې پیدا کړی دی. دلیل په دې باندې هغه حدیث دی کوم چې امام احمد ابن حنبل په خپل مسند کې ذکر کړی دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمای رفع القلم عن ثلاثه، د درې قسمه خلکو نه قلم اوچت شوی دی. یو په هغې کې عن النائم حتی یستيقظ، هغه انسان دی چې هغه اوده دی تر دې پورې چې دا راپاسیږي. یو سړی کو په خوب کې هر څه وکړي، د دې نه قلم اوچت دی، الله عز وجل دا په دې باندې نه رانیسي. او دویم کس وعن الصبي حتى يحتلم، هغه ماشوم چې هغه وړوکی دی تر دې پورې چې کله دا بالغ شي. نو کله چې یو ماشوم دی وړوکی دی، بالغ نه دی، د دې نم قلم اوچت شوی دی. او دریم انسان وعن المجنون حتى يعقل، هغه لیونی چې دماغی کار نه کوي، د دې نم قلم اوچت شوی دی تر دې پورې چې دا پوه شي، عقل برابر شي، په خبره باندې پوه شي، تمیز کولی شي. نو د دې درې قسمه خلکو نه قلم چې دی هغه اوچت شوی دی. نو کله چې انسان کې دا موانع موجود، لیونی دی، ماشوم دی، خوب کې دی یا بیوشی حالات کې دی، نو دا موانع دی. کله دې نه داسې یو عمل وشي چې هغه د کفر عمل دی، نو په دې به هغه نه رانیول کیږي، ځکه چې دا موانع فطري دي، په دې کې د انسان اختیار نشته دی. او دویم قسم هغه عوارض او موانع دي چې هغه کسبي دي، نو کسبی عوارض هغه دی چې په کارکونکو کې موجود خپل. نو ولنه مانع په هغه کې الاکراه الملجئ غیر اختیاری اکراه ده. په دې اکراه باندې تاسو خزان پوی کی ځکه ډیر خلک بار بار دا خبره کوي چې مونږ مکره وو مونږ مکره وو. ګوره د اکراه لپاره خپل شرایط دي. د هغې نه پس به یو سړی چې دی مکره ګرځي کله چې پکې هغه شرایط موجود شي. نول دې خبرې ته راځو چې اکراه څه ته ویل کیږي. اکراه په لغت کې ویل کیږي هو الاباء والمشقه انکار او تکلیف ته ویل کیږي. او په اصطلاح کې ویل کیږي الزام الغیر قهرا بالوعید او القتل على امر لا يريده. چې یو کس راولګي بل یو کس په یو کار باندې مجبوره کی په تهدید سره په زور باندې او یا دې ته تهدید ورکړي چې وژنم دي شبه دا کار وکړه. خو په داسې حال کې چې دغه مجبوره کس دغه مکره کس دا نه غواړي خو نیولی دی غریبې په لاس کې دی ورته وایي چې دا کار وکړه کو نه کې وژنم دي. نو دې ته ویل کیږي اکراه. نو کله چې یو انسان مکره دی نو دا اکراه د کفر څخه شرعي مانع دی. بیا دلیل په دې باندې دا قول د الله عز وجل الله سبحانه وتعالى فرمایي من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. الله عز وجل فرمای چا چې کفر وکړو په الله عز وجل باندې پس د ایمان نه مگر هغه څوک چې په هغه باندې زور وشي هغه مکره دی او زړه د هغه مطمئن دی په ایمان باندې. نو دا انسان بیا الله عز وجل په دې نه رانی سیدا کافر نه دی. خو لیکن هغه کس چې هغه راولګي کفر ته خپل سینه کولا وکي خپو خوخه سره هیڅ قسمه زور په هغه باندې نشته دی. نو الله عز وجل فرمای فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. په دې خلکو د الله غضب دی او د څه خلکو د پر الله عز وجل ستر عذاب لوی عذاب چې دی هغه تیار کړی دی. الله عز وجل وته لوی عذاب ورکی کله چې په خوخه باندې کفر وکي زور په نشته دی مکره نه دی خپل ورزي کفر اختیاري دیموکراسي او سرمنی جمهوریت او سرمنی. نو الله وی په دسې خلکو باندې د الله غضب دی د دوی دپاره لوی عذاب دی. ذلک بانهم استحبوا الحیات الدنیا علی الاخره. دا په دې وجه باندې چې دې خلکو دنیا غوره کړه په آخرت باندې. ګوره داسې نه وایي چې له دې خلکو دین بدې شو یا اسلام بدې شو. نه، دنیا دا جون یې غوره کړو په آخرت باندې. نو دا خلک کافران شو په دې باندې. بیا تاسو ښه متوجه شي مسلمانان ورونو د اکراه دوه صورتونه دي. اول چې د انسان نه مکمل ټول اختیار چې دی هغه واخیستل شي په یو ځل سره بالکل غریب اختیار نه لري. د مثال په توګه تاسو ماته متوجه شي یو سړی راولګي قسم وکي چې زه به د زید کور ته نه ننوځم خو دا انسان په زور باندې دغه کور ته چې دی ور دننه کړی شي او د دې غریب سره هیڅ قسمه اختیار نه وي حالانکه قسم یې کړی دی چې زه به نه ننوځم خو بل کس نیولی دی په زور باندې هم دغه کور ته ور دننه کړو هیڅ قسمه اختیار نه لري. نو دا یو صورت د اکراه دی. دویم چې څه ناڅه اختیار لري د مثال په توګه باندې تاسو متوجه شي یو کس قسم وکړو چې زه به د زید کور ته نه ننوځم خو دې انسان ته هسې چا یو تهدید ورکړو نو اوس د دې انسان سره څه ناڅه اختیار چې دی هغه شته دی ځکه چا خو په زور نه دی ور دننه کړی صرف هسې تهدید ورته میلاو شوی چې دې ته به خامخا نوځي نو اوس د دې سره څه ناڅه اختیار چې دی هغه شته دی. بیا دې خبرې ته راځو محترم مسلمانانو ورونو د اکراه ملجئ دپاره خپل شرایط دي. ان مخکې مونږ وویل چې اکراه دو صورتونه لري. ملجی معنی دا چې هیڅ اختیار غریب چې دی هغه ونه لري مکمل اختیار ته هغه سلب شوی دی. د دې لپاره علمای کرام خپل شرایط ذکر کوي تاسو ته ښه متوجه شي. اول شرط دا دی هغه څوک چې دې کس ته تهدید ورکوي یعنی کم مکره سړی چې دی دا بدماشي چې کوي دا غریب نیولی دی دې ته تهدید ورکوي نو دغه مکره انسان په دې خپل تهدید عملي کولو باندې قادر وي. که چرته قادر نه وي نو بیا چې دی دا اکراه نه حسابېږي. دویم شرط دا دی محترم مسلمانان رونو چې دا مجبوره سړی دا مکره دا به په خپله دفاع کولو باندې قادره نه وي. اگر کو په تیښتې سری کو د ځان نه دفاع نشي کولی مکمل دا مکره سړی چې زه مکره یمه مجبوره یمه یعنی غریب د تیښتې لار هم نه لري چې وتښتې له دې نه. او دریم شرط دا دی چې د دې مکره سړی به دا غالب ګمان وي دا کوم چې مجبوره دی چې دا مکره یعنی دا ظالم په دې خپل تهدید عملي کولو باندې قادر دی. خو سره دی کې دا خبر هم ده چې دا شرط به عاجل وي داسې به نه چې مثلا ورته وویل شي چې نن غیر الله ته سجده وکړه نن موږ ته تسلیم شه، کنه سبا دې بیا وژنم. نو دا شرط بیا معتبر نه دی. یعنی کوم سړی چې دا تهدید ورکوي په دې باندې به قادر وي عاجلا. که مثلا ورته ووایي چې نن غیر الله ته سجده وکړه، نن موږ ته تسلیم شه، که نه بل ورځ په ګوتو رالی بیا د خیر نشته دی. نه، دا شرط بیا معتبر نه دی. نو کله چې یو انسان کې دا درې شرایط موجود شي، دا مکره یعنی دا ظالم سړی په خپل تهدید عملي کولو باندې قادر وي، مجبوره سړی دا مکره د خپل ځان دفاع باندې قادر نه وي، غریب اگر که په تیښته ولی نه وي، او د دې مکره غالب ګمان دی چې دا مکره یعنی دا ظالم سړی په دې خپل تهدید کولو باندې قادر دی او عاجل دا کار کولی شي. نو که یو سړی کې دا شرایط موجود شو، حکومت نیولی دی او دا شرایط په دې غریب کې موجود دی، بل لارې نشته دی خپل تهدید چې هغه عملي کولی شي، نو که دې وخت کې یو سړی راولګي د کفر یوه خبره وکړي، نو بیا الله عز وجل دا په دې باندې نه رانیسي. او داسې نه ده چې یو سړی د بې غمه کور کې ناست دی، ورور یې ورته زنګ والی دی، که تسلیم نه شي حکومت دې نیسي او دې باندې دلته یېرې راشي او خولې راشي چې زه اوس مکره یمه او زه به لاړ شم تسلیم به شم. نه نه نه، دا اکراه صورت نه دی بیا، ځکه تا کې دا شرط موجود نه دی، ځکه ته خو د ځان دفاع کولی شي، تیښته کولی شي. ان ارض واسعه فإياي فاعبدون، د لازمکه پراخه د خپل کلی کې جهاد وسته نه کېږي، لاړ شه بل ځای کې جهاد وکه، خپل کلی خو ضرور نه دی کنه. تاسو ګورئ کوم خلک تسلیم شوي دي، ما سوا د بعض خلکو نه چې هغې کې ملګرو علما کرامو صورتونه ذکر کړي دي چې هغه مکره و، نور اکثره خلک چې دی مکره نه و، په زور باندې لاړ تسلیم شو حکومت ته، یا ورته ورور بوتله د هیرې د وجې نه، هسې تهدید ورته ورکړی شوی و، نور حکومت په څه باندې پوهېږي؟ په علم الغیب باندې حکومت چې دی هغه نه پوهېږي. نو کله چې یو انسان کې دا شرایط موجود وي، څلور، د هغې نفس دا بې مکره حسابېږي، او که چېرته پکې دا شرایط موجود نه وي، نو دا بې مکره نه دی. په دې باندې بیا انسان د اسلام نه وځي. بیا په دې کې یو څو نورې مسلې دي، تاسو ښه متوجه شئ. کله چې یو انسان دی مکره دی، مثلا د هغې نه په زور باندې د کفر د کار مطالبه وشوه، مثلا ورته وویل شو چې ته الله عز وجل ته ردې بدې وایه، هغې ته یو کره ته ویل شوي دي، او دا راولګي الله عز وجل ته دوه کره ته ردې بدې وایي، یا درې کره ته ردې بدې وایي، نو ګورې دا بیا کفر دی. تا نه چې څنګه مطالبه کوي ځکه ته مکره یې، هماغه شان به کې، خو زیادت دې وکړو نو دا بیا کفر دی. دارنګ مثلا که یو کس ته وویل شي چې ته غیر الله ته سجده وکړه، او دا راولګي د نر زوی سجده مو کې او الله عز وجل ته ردې بدې مو وایي، نو دا بیا کفر دی، ځکه ته په دې یو کار کې په تا باندې زور شوی دی، مکره شوی، نو ته چې اوس دا دویم کار کې دا ته زیادت کې، په دې باندې ته د اسلام نه وځي او کافر کېږي. نو مکره نه چې کوم مطالبه کوي هغه یو کار به کوي، که زیادت یې وکړو نو دا بیا کفر دی. په دې باندې تاسو ذهنونه کلاو کوي. بله مسله دې کې دا ده چې بعضې داسې مسایل دي چې په هغې کې اکراه چې د هغه معتبر نه ده ګورې، لکه د مسلمانانو په خلاف د کفارو سره کومک کول. نو هر هغه څوک چې د مسلمان په خلاف باندې د کفارو سره کومک کوي، په دې کې چې د اکراه هغه معتبر نه ده. مثلا یو کس دی جاسوس دی، رالګي د مجاهدینو کورونه ورته ورښیي، یا جیل کې دی خو په دې وخت کې رالګي د کفارو سره کومک کوي، یو بهرنی مجاهد ورته ورښیي، د هغې شیطاني کې یو مشر ملګری ورته ورښیي، او مقصد دی چې زه به د جیل نظر آزاد شم، نو ګورې په دې کې اکراه چې دغه معتبر نه ده. په دې باندې سړی د اسلام نه وځي او کافر کېږي. ډېر خلک داسې دي مرتدین سره خبرې کړي چې موږ ته سم وایې، موږ به سه همکاري کوو، ځان مکره حسابوي. نه، د مسلمان په خلاف باندې که د مجاهد کور ورخي، که د هغې ځای ورخي، که د هغې د تګ راتګ لاره ورخي، یا بله یو مشوره ورته ورکې د مسلمان په خلاف باندې، د مجاهد په خلاف باندې، نو ګوره په دې کې اکراه چې دغه معتبر نه ده. او په دې باندې ډیرو امامانو اجماع نقل کړی ده، لکه امام ابن حجر، ابن حبیب مالکی رحمه الله، امام قرطبی، امام نووی، او دارنګ امام ابن رجب الحنبلی رحمهم الله جميعا، دې ټولو اجماع نقل کړی ده چې د مسلمان په خلاف باندې کفارو سره کومک کول، په دې کې اکراه چې دغه معتبر نه ده. په دې باندې سره د اسلام نه وځي. کوم خلک ځان ته علما وي، کو امین دي، کو مجاهدین دي، نام نه هاده د مسلمان په خلاف، د مؤمنانو په خلاف باندې کفار سره همکاری کوي، سپردوخ کې ته د کو یک دی، کو سیده د هغې سره همکاری کوي، په دې کې اکراه معتبر نه ده. په دې باندې دا انسان د اسلام نه وځي او کافر کېږي. او بله مسله په دې کې دا ده، بعض علما کرام وایي لکه ابن عاتیه چې اکراه صرف په قول کې، په کار کې به نه وي، په پیل کې به نه وي. خو صحیح خبره دا ده چې قول او پیل دواړو ته شامل دی اکراه. او بلې خبرې ته هم ستاسو توجه غواړم چې هغه ده اکراه د یو وخته پورې، ته کفارو نیولی مرتدینو نیولی د هغې لاس کې نو دغه وخته پورې به اکراهی چې کله ته د دې په لاس کې نیولی همیشه د پاره چې دی هغه اکراه نه وي. اوس یو سړی رالګیږي مثلا همیشه د پاره د الله عز وجل د قانون نه په غیر په بل قانون فیصلې کوي او دا خپل نظام ګڼي نو دې اکراه ته هیڅ قسم اعتبار به نشته دی. لکه ډېر حکومتونه داسې دي که نه وي مونږ ځکه په غیر الله قانون باندې فیصلې کوو لړوي کالي باندې فیصلې کوو یا په اساسي قانون فیصلې کوو مونږ مکره یو مجبوره یو څه وکړو خو داسې ونوکړو امریکا هم ختموي یا هم بل ملک ختموي نه همیشه دپاره اکراه نه وي بلکې هغه د یو وخته پورې محدود نو څوک چې داسې کوي نو بیا دې اکراه ته چې د هیڅ قسمه اعتبار نشته دی. محترم مسلمانان ورونو دا مسایل یاد کوي او په دې باندې ځان پوهه کوي. د اوسني درس خلاصه دا شوه مونږ موانع التکفیر کې خبره ذکر کوله د هغې مونږ لغوي اصطلاحي معنی وکړه. بیا مو دا خبره وکړه چې موانع دوه قسمه دي، یو هغه موانع او عوارض دي چې هغه فطري دي او دویم قسم موانع چې هغه کسبي دي. نو په کسبي موانعو کې مونږ یو قسم ذکر کړو چې هغې ته اکراه ویل کیږي. د اکراه معنی مونږ وکړه، ورسره د اکراه دوه صورتونه مونږ ذکر کړه او د اکراه ملجي دپاره مونږ څلور شرطونه ذکر کړه، یعنی چې د انسان مکمل اختیار نه وي دې ته اکراه ملجي ویل کیږي. بیا هم ورسره یو څو مسایل نور ذکر کړه. انشاءالله آینده درس کې به بیا بل معنی چې د هغه ذکر کړو. الله عز وجل مونږ تاسو د هر قسم شرک او کفر نه وساتي. الله عز وجل مونږ تاسو خیر خاتمه په ایمان کې. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه، وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.